kodów rabatowych na mediaexpert.pl. Sprawdź koniecznie. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 12 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Pierwsza grupa Polaków wydostała się z oblężonej strefy Gazy. Ewakuacja będzie kontynuowana. Rekordowa liczba chętnych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Polskie Radio przyzna wyróżnienie w kategorii muzyka. Pierwsza grupa Polaków wydostała się z oblężonej strefy Gazy. 18 naszych obywateli zostało ewakuowanych przez przejście graniczne w Rafach i dotarło do Egiptu. Szef BBN-u Jacek Siewiera poinformował, że ewakuacja Polaków nadal trwa i trwać będzie dalej. Są informacje o jeszcze 25 obywatelach polskich czekających na wydostanie się z Gazy. Do czasu, gdy wszystkie osoby, o których wiemy, z którymi służby mają kontakt, przekroczą przejście, do tego czasu ta operacja będzie prowadzona. Nie ustajemy oczywiście w wysiłkach doprowadzeniem do uwolnienia jednego z zakładników, pana Aleksandra Dancyga, który również jest obywatelem Polski. Pan prezydent spotykał się niedawno z rodziną pana Aleksandra Dancyga. Szef BBN-u dodał, że ewakuacja polskich obywateli jest możliwa dzięki licznym kuluarowym rozmowom z partnerami na arenie międzynarodowej prowadzonym przez służby dyplomatyczne. Niemcy i Francja przez proponowaną zmianę traktatów chcą zapewnić sobie dominację w Europie, przestrzega prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według wicepremiera zmiany w tak zwanych kompetencjach dzielonych mogą sprawić, że Polska będzie miała słabszą kontrolę między innymi nad tym, co dzieje się na naszych granicach. Na podstawie tych przepisów, na przykład to wszystko, co dzieje się na granicy z Białorusią, może być przejęte nawet w 100% przez Unię Europejską. A dla naszej części Europy to oznacza, że praktycznie przez Niemcy. Więc zdajcie sobie Państwo sprawę, że to być może jest równie ważne, jak to zniesienie jednomyślności. To jest doprowadzenie do tego, że państwo, takie jak Polska, może w praktyce zmienić się w teren zamieszkały przez Polaków, ale rządzony z zewnątrz. W proponowanych zmianach chodzi m.in. o odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 przypadkach, na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej i obronnej. Jutro sąd apelacyjny w Warszawie ma wydać wyrok w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. Od morderstwa szefa polskiej policji, jednej z najgłośniejszych zbrodni w III RP, minęło ćwierć wieku, ale do tej pory nikogo nie skazano. Sądy przyjmowały różne wersje wydarzeń. W pierwszej o morderstwo oskarżono gangsterów Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z. pseudonim Słowik. Obu ostatecznie uniewinniono. Kolejna wersja prokuratury zakładała, że generał Papała był przypadkową ofiarą napadu rabunkowego, kiedy złodzieje próbowali ukraść jego samochód, ale mieli nie być świadomi, do kogo należał. Ostatecznie i ta wersja została przez sąd odrzucona. Jutro ruszają ostatnie w tym roku powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Minister obrony Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Wojewodzinie, gdzie spotkał się z żołnierzami nowo powołanej brygady zmotoryzowanej, mówił, że w tym szkoleniu weźmie udział rekordowa liczba chętnych. To będzie rekordowa edycja. Ponad 8 tysięcy ochotników zgłosiło się na kurs, ten podstawowy kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dokładnie 8315 kandydatów na żołnierzy Wojska Polskiego. Jestem dumny z tego, że młodzi polscy patrioci zgłaszają się do tego, żeby służyć w Wojsku Polskim. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszego kraju. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby wojskowej, który został wprowadzony ustawą o obronie ojczyzny. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Nominowanych przypisano do czterech kategorii: słowo, obraz, idea i muzyka. Kandydatury nominowanych podkreślają rangę mediów publicznych, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, a sama nagroda pośrednio i bezpośrednio finansuje polską kulturę. To są pieniądze, które są przeznaczane na zamawianie scenariuszy, słuchowisk, filmów. To są pieniądze dla twórców. Nikt tak nie sponsoruje polskiej kultury jak media publiczne. I wszelkie zakusy na media publiczne są tak naprawdę zakusami na polską kulturę. W kategorii muzyka nagrodę przyzna Polskie Radio. Wśród nominowanych są kompozytor Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk oraz instrumentalistka profesor Maria Pomianowska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

11 minut po 15 w Trójce w ramach spotkań trzeciego stopnia. Poznajemy się bliżej z Tomaszem Budzyńskim. W dłoniach trzymamy dwupłytowe wydawnictwo Armia Antologia. Już mówiliśmy, że to nie jest tak zwane the best of, tylko raczej skarby odnalezione. To wróćmy jeszcze do lat 80. przy okazji tego właśnie wydawnictwa. Połowa lat 80., kiedy ówczesny, że tak powiem, jak to nazwać, polityka kulturalna była jakaś taka w tym państwie polskim, że takim zespołom jak ja to się płyt nie wydawało za bardzo. I ludzie, wiedząc o tym, na koncerty przychodzili i trzymali magnetofony przed sobą tak i nagrywali te całe koncerty. Tych koncertów dużo jest nagranych na te kasety. Później się, pamiętam, pożyczało sobie te kasety, i przegrywane były i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na tej płycie niektóre nagrania, chyba ze 3-4 utwory, też są z kasety, gdzie tą, jakby to powiedzieć, matką jest kaseta. To posłuchajmy w takim razie teraz gościa Anielo, mój Aniele w Trójce, Tomasz Budzyński. Wino i król, dupek żołędny i jas. Dama, wino i król, dupek żołędny i jas. Nie chodźmy na ten film, zawróćmy póki jest czas. Do kina nie ma co iść, zostańmy tu w karty grać. Niech słońce zajdzie gdzie chce, przegrajmy wszystko przed snem. By nie mieć przy sobie nic, 2-0 ofiary dwie. Starzeje się nikt. Lakierki będą w sam raz, w poranne zorze i mgły. Ogień, kadzidło i dzwon roztwania puka do drzwi. Gdy razem powiemy tak, umrzemy po to, by żyć. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. U ludzi to niemożliwe, u Boga na wszystko jest czas. Zaświaty przyszły na świat i kręcą się wokół nas. Piją ze mną herbatę i sadzą cynie po wsiach. Do kina nie ma co iść, zostańmy tu w karty grać. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo. Król dzwonek. jeszcze się świeci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka włączona, wie się więcej. Spotkania trzeciego stopnia z Tomaszem Budzyńskim to teraz Grupa Izrael i postać Sławka Gołaszewskiego. Akurat my byliśmy związani, jakby to powiedzieć, związani w tej załodze takiej z zespołem Izrael i także ze Sławkiem Gołaszewskim, który no, był filozofem. I to takim filozofem bardzo mistycznym, że się tak wyrażę. I ten człowiek, Sławek, wywarł na mnie olbrzymi wpływ w ogóle no, w tych czasach. Ja mogę powiedzieć, że byłem takim jego jakimś uczniem wręcz po prostu. I on przez to, że był filozofem, wszystko uzasadniał nam, co my robimy, prawda? Ja pisałem teksty takie, no, które są bardziej nie tyle historią pokolenia mojego, co historią duszy mojego pokolenia. Tutaj nie ma żadnej publicystyki tak naprawdę, która no, można by powiedzieć sama się narzuca, nie? Zresztą podobnie było w zespole Siekiera, gdzie no, Adamski pisał takie teksty, że to nie były taka obserwacja tego, co się dzieje i jest syf, słabo, jest szaro i beznadziejnie, tylko raczej to była taka jakaś surrealistyczna wojna, taka dadaistyczna, nie? Natomiast tutaj, no, tak jak mówię, ja byłem bardzo pod wpływem no, twórczości też i Roberta, prawda, że Brygady Kryzys i zespołu Izrael, to mi się bardzo podobało, a te teksty, które oni śpiewali, one były takie właśnie uduchowione, ja bym powiedział. To nie były jakieś takie anarchistyczne jakieś manifesty, tylko po prostu to były teksty takie no głębokie, ja bym powiedział, takie głęboko duchowe. Ja bym, mogę powiedzieć, pod wpływem tego, nie? Tutaj jeszcze raz powtórzę, świętej pamięci Sławek Głaszewski olbrzymi wpływ na to wywarł, na to, co ja pisałem i jaki był przekaz. Pod dobrym wpływem to posłuchajmy teraz Izraela w Trójce, Leave Me Alone. Everything I do in my heart, everything I do, everything I do in my soul, everything I do. Trzeci Polskiego Radia. jesteś obok mnie, że nie poddałaś się za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Zamykamy oczy w ciemną noc, obejmę cię, a potem tak jak zawsze ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto po 15 spotkania trzeciego stopnia z Tomaszem Budzyńskim. Może od tego trzeba było zacząć, ale było, minęło. To teraz konkret. Kim naprawdę jesteś? Ja jestem malarzem, tak naprawdę. Ja nie jestem muzykiem, ja jestem malarzem. Muzykiem zostałem przez przypadek. Jako młodzieniec, to ja swoją przyszłość wyobrażałem sobie jako malarz. Tak jak mówię, ta przygoda z muzyką to była trochę taka zabawa dla nas w Puławach, tam na podwórku w Siekiery. Nie? To była taka zabawa. My nie myśleliśmy, że jadąc do Jarocina w 1984 roku, no ja mogę powiedzieć tak, że zmieni się moje życie w 20 minut, tak? No bo tyle trwał ten występ i ja wychodząc na scenę, jak już schodziłem, to już nie byłem tym samym człowiekiem. Zmieniło się moje życie w 20 minut. Ale ja tego nie wyobrażałem. Myśleliśmy, że to jest taka tylko fajna zabawa, w darcie ryja. Teraz możesz zrozumieć mnie, chłopaka, który, jak to mówił Walter Chełstowski, Siekiera, zespół znikąd. Zespół znikąd przyjechał i nagle wszyscy, o, hurra, rozumiesz. To był dla nas, ja nie chcę powiedzieć jakiś szok, ale no nie spodziewaliśmy się tego. A to nagle się okazuje, że wszystkim się to podoba. Ten tłum tam pod sceną, nie? I dla nas to było trochę zaskoczenie. I dla mnie też. Dlatego ja mówię, że stałem się przez przypadek muzykiem. No. Dużo jest moich też kompozycji. Bardzo dużo. Ale generalnie jestem malarzem i tutaj można zobaczyć moje obrazy. Proszę bardzo, jeden z tych obrazów, o tutaj, o, na przykład. No i tutaj na okładce jest obraz. Obraz pod tytułem Koncert. Oczywiście koncert zespołu Armia. I to z czasów Roberta, no bo ten gitarzysta jest leworęczny. Okładka płyty Antologia Armii faktycznie graficznie wygląda zjawiskowo. A o nowej płycie Armii powiemy Państwu za kilka minut. Na razie może takie połączenie i malarstwa, i armii. Malarze i żołnierze w trójce, po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych.

Buzyński, gościem spotkań trzeciego stopnia, jest Antologia Armii, a kiedy nowe utwory i nowy album? No dalej, to my już żeśmy weszli do studia, żeby nagrać nową płytę. Już muzyka jest nagrana, już czeka tylko, jak wokalista ma napisać teksty, ale wokalista, że tak powiem, ma z tym trudności. Rok temu wydałem płytę solową, pod Wulkanem tę płytę, i teksty pisałem 3 lata, nie? Aż w końcu udało mi się napisać. Całe szczęście płyta mi się bardzo podoba, uważam, że to jest moja najlepsza płyta solowa. Tutaj będę miał znowu to samo, no, ponieważ już w wieku 60, mam teraz już 61 rok, więc tu w tym wieku trochę trudno już mi, że tak się wyrażę, wyrazić się tak, jakbym chciał, nie? No ale będę się starać. Na gitarze teraz gra mój syn w Armii, nie? To oni to skomponowali, to jest dobre. I no, no nie chcę ich zawieść jakoś tak, żeby, że no musi ta płyta się ukazać. Mam nadzieję, że do końca roku uda mi się ten wokal nagrać. Miejmy taką nadzieję. To jeszcze na koniec nam zaśpiewa Tomasz Buzyński w Trójce. Czy mnie słyszysz? Słyszysz?